culimada qaarkood warka cabdullaahi ibnu cabbaas markaa uu yidhi waxay yidhaahdeen waxay u badan tahay inaan cabdullaahi ibnu cabbaas sidaa odhan oo way istibcaadeen oo waafogeysteen. waxaa ka mid a waxa weeye abulmacaal aljuwayni baa ka mid oo ghazaali baa ka mid oo shiraazi baa ka mid oo waxa weeye waaba inkireenba laakiin shawkaani wuxuu tilmaamay cabdullaahi ibnu cabbaas warkaasi waa ka asaxo waa ka sugan yahay. xaakimna musnadku ku soo wariyay waxaanu yihi waa saxiixun calaa shardi shaykhayn, keyrkiina waa soo wariyay, saciid ibnu mansuurna waa soo wariyay. marka turuq saxiixa abaa loo hayaa. marka inanay sawaab ahayn iyo geed kale in looga hadlo mooyaane cabdullahi ibnu cabbaas kama sugna war soconaya ma aha, war soconaya ma aha. culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ugama jeedin inuu waxa weeye marka istisnaagii hadalkii hore inay wax ka soo reebaysee lafdu in laga tabaruko oo markaa laga dabageeyo saasuu uga jeedin bacda saa u doono inay ku tawjiihiyaanna waa jiraan. laakiin sidaasi markaysa waxaad moodaa inay daciif tahay. waxaa la yidhahdaa khulafadii cabbaasiyiinta mid ka mid a ayaa waxa weeye culammadii zamaankiisa joogtay mid ka mid a ayuu wuxuu ku yidhi waa inaad dadka u fatwootaa ra'yiga cabdullahi ibnu cabbaas uu fatwooday. yacni waxa weeye xaakimka ama khaliifadaasi hadalkaa wuxuu u lahaa xoogaa qabyaalad buu lahaa casabiyad oo bimacnaa waxa weye khaliifadu wuxuu ahaa cabbaasi. cabdullahi ibnu cabbaasna de waxa weye cabbaas baa dhalay saasuu lahaa. caalimkii baa wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin, cabdullahi ibnu cabbaas ra'yigiisa haddii la fatwoodo baycadaa dadka ka qaadaysuu kaa fasahaadinaysaa oo sidee iga fasahaadinaysaa buu yidhi. yacni dadkii intay ku yimaadaan bay ku dhaaranayaanoo bayco kula gelayaanoo dalaaqii iyo waagii dambe baycada waa la adkeeyey oo waxa la odhan jiray markaysa markaa intaa inaad xoraysay oo markaysa gabadhu kaa furan tahay oo inaad iadeecayso waxa weeye waa inaad xila furtaa, waa inaad markiisa markaa waxa weeyaan yacni intaas addoommadaada waa inaad markaa yacni xoraysaa haddii aad markaa sidaa khilaafto talaaq mucallaq calaa shardi waa inaad ka dhigtaa. markaasu intay ku yimaadaan oo sidaa ku daldalaan yacni hadday tahay talaaq iyo dhaar iyo markaysa yacni cidqi iyo xorayn mid walba way markay noqdaanee guryahooda tagaan ayay dabad ka daba keenayaan markaysaga ilaa kada ama insha allah markaasay deedna noqonaysaa hadalkii hore inuu duray ma saasaa ha isugu dhawaan buu yihi haddaba ku fatwoon sida iska ilaali ha ku fatwoon sida sheekh. marka culamada shaaficiyada ka mida waxaan filayaa inuu shiraazi ahaaye bal hadda tashniif ulmasaamic ah laga eego in isaga ahaa baan kula jawayna. wuxuu yihi baqdaad baan waxaan doonay inaan ka haayiro iskaga tago meeshan baqdaad ka guur, anoo doonaya baqdaad inaan ka tago ayaan waxaan soo maray buu nin khudrad iibinayo baqaal ah. markaasaa dabeedna wuxuu ninka yidhi ra'yiga cabdullaahi ibnu cabbaas uu yidhi ee ku saabsanaa istisnaagu markaa shardi ma aha inuu hadalka ku lamaan yahaye yacni waqti dabadii ama sanad dabadii baa markaa laga daba geyn karaa haddii sidaasi la yidhaahdo. de maxaa waxa weeye nebi daawuud yacni maxaa nebi ayuub baan ujeedaa nebi ayuub maxaa loo yidhi waxa weeye wakhud biyadika diqsan fadrib bihi walaa taxnas insha allah ka dabageed maxaa loo odhan waaya. yacni dhaartu dhaartay waa tii la yidhi xawr la dhac yacni boqol markaa waxa weeye dhegadood inuu ku dhufo ayuu ku dhaartay baa la yidhi. dabeedna markaasaa waxaa la yidhi boqol xawr oo yaryar soo qaado deedna ku dhufo. haddii sidaasi ay asaxayso insha allahu dhown baa la odhan lahaa buuri. markaasaan yidhi wallaahi beled markaa yacni ka khudradda iibinayaana dee uu cabdullahi ibnu cabbaas radinaayo sidaa ugu jawaabayo xujada caynkaas uu hor dhigaayo beled laga tagaba maaha, beled laga tagaba ma aha, waa beled cilmi waayahay. marka wa min shardiha an yakuna mutasilan bilkalaami, hadalka cabdullahi ibnu cabbaas ilaa kada kuma saabsanane insha allah buu ku saabsanaa, insha allah buu ku saabsanaa. marka shaarixa laftiisuna waa kan tilmaamaya oo odhanaya yacni waxa weeye yacni إن شاء الله إن لا يلهدا استثناء مركا يسرحان لا يقان نحاد يقانين معها أو حوية ومركا استثناء يعني مركا أحاديث حقا لو استعمالي مكويا مركا معنيه سلا الفقه هذا استعمالا استثناء يسلا النحاد استعمالا وكل عام صنطا قالي بوحا حصيد مضان حديث بصار وري لفظي استثناء الشيقاية سنة قاركوت سوريا شيخ البانا وقوينا ايه حديث كاسوح التلمام ايه من حلف فقال في حلفه ان شاء الله فقد استثنى روح مركا بارته وداركيس ان شاء الله خطره روح استثناء بثنين مركا على كل حال استثناء استطلاحي قايا هدى ايهالك انتقاه الليين معها اللغة استثناء اللغة اطلاقي كره والفاظ الشرعي قاسا وصار ورطي ايه مركا لقى قادم ايه على كل حال احكر مركا شيخ ينوشي ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه استثناء الا ظهر مريو شيء اللي سوري با يوا بنانته لكن وقور ما وهدي قرينا اما امارده كتوسنا يسو اين اسكو قلدم اي نينك وح لغا سوري بي يعني مركا اللي سوري بي وبهذا الشرط مركا اللي بضع اسكو قلدم اي وي واتركم ايت مركا ويرين وما لي الا آل احمد شيعة وما لي الا مذهب الحق مذهب يعني وما لي الا آل احمد شيعة شيعة بمستثنى منه يعني آل الا كهر ريسانا ومستثنى لسوري بي اصلكم حوها انو يلادو وما لي شيعة الا آل احمد آلنا ومنصوب على الاستثناء مركب مستثنى بصهر مريه إلا دي إلا كهر مريه مستثنى منه بي وحلقة صهر بيانا وادب ديك حتى نأسوق الضمي مايا وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي شيعة إلا آل أحمد وما لي إلا وما لي وما لي وما لي إلا مذهب الحق مذهبه وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي مذهب الحق وما لي إلا مذهب الحق مذهبه يعني تضم بلف كده صاصة يعني وحوية وحمركة ضمبية مستثنى منه جاء يعني لكن إلا كمهر مرين ومستثنيه وكدم بيسيه لكن الله برضو يجو كود الضمبية بمستثنه كهر مستثنى منه جاء مركة وحوية مسألة وشاجي وحوافق صن بيت شطر جهره كليا وما لي إلا آل وما لي وما لي آل وما لي إلا آل أحمد شيعة ما إلا كمهر مرين هذا أنا بيسو أنا وهمي إلا كمهر مرين لكن مستثنيه أبو مستثنى منه جاء كهر رئيسي أو مستثنى منه جاء بعض بين صن هذا مركه وشاجي وحيود لي شدين حديث كون النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير لكن ده استثناء مركا وحوية حد أي باب كان أبا بيستينة إلا لقصر يا بي يعني كي معها كي هذا وكد وين يهيو إن شاء الله وهذا استثناء اللغة شيدا يعني كاسا لقت المميا ويهي ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره وحكى له بنان جنس اي وح لقى صور ريبه شيء النوع عيسى اي لقى صور ريبه وبنان يا وحى النوع عيسى بقى هاي يعني استثناء وحوقه يسمى متصل يا منقطع متصل يا منقطع وحوقه يسمى مركا استثناء من الجنس ومتصل من غير الجنس ومنقطع ومنقطع وي مركا استثناء جنسي شيء قال السور ريبي هدو للنوع هي شيء قال السور ريبي هدان للسور ريبي لهين هذا الكؤوب ودقلي لها استثناء وحا اللي يلا هذا استثناء متصل بالي لها شيء قال السور ريبي هدو للنوع هي شيء قال السور ريبي هدان للسور ريبي لهين ومركا وحوية ودقلي لها هذا الكهوراء واستثناء متصل شيء قال السور ريبي يا هدو كان نوع الدوية هي شيء قال لك السور ريبي oo haddaan xataa lasoo reebi lahayn hadalka hore aanu gudagaleen, markaasna waxa la yidhahdo istisna munqati. qaama alqawmu, raggii waa kaceen, ilaa ximaaran, dameer maahe, yacni dameerkani isagu ma kicin. dameerka haddaan lasoo reebi lahayn dee lama markaa yacni lagama fahmeen isaguna inuu kacay oo ragga kama mid ahe, wuu ka baxsan yahoo waa ka nooc duwan yahay. laakiin sitnaaga munqatica ha ka nooc duwanaadee, laba shay oo calaaqa ka dhexayso, xidhiir ka dhexeeyo, ayuunba xataa istisnaa munqatic loo isticmaala. oo dameerka iyo ragga maxay isaga dana? dee calaaqa ka dhexayso alaabtay ku rartaan, hadday doonaanna waa fulan, hadday doonaanna alaabtay ku rartaan, marka xidhiir baa si uga dhexeeya. marka istisnaaga munqatica ah culammadu waa isku khilaafsan yihiin, jaa'is ma yahay mise ma aha, khilaaf baa ku jira. culammada marka qaarkood waxay yidhaahdeen alistisnaa lmunqatic jaa'is ma ahu, ma banaana. istisnaagu waa mutasilun. bacdi culammada ka midna waxay yidhahaan istisnaaga munqaticuna waa banaan yahay, istisnaaga munqaticuna waa banaan yahay. kuwa yidhi waa banaan yahay qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa majaaz ama ta'wiil baa ku jira. oo haddaad tidhahdo lahu calaya alfun, yacni alfu dirhamin, wuxuu igu leeyahay kun dirham ilaa sawban, mara mooyaane. dee maradu daraahimta lama noocay waa ka duwan tahay. oo maxaa laga tilmaamayaa? waa min baabi xabsi lmudaafiyo, macnuhu wuxuu dhacayaa lahu calaya alfu dirhamin ilaa qiimatu sawbin, kun dirham buu igu leeyahay mare qiimaheedo kunkaa ka mid oo aanu igu lahay mooyaane. marka waxa weeye marada qiimaheedu unbaa laga jaray waaya. qarna waxay yidhahaan waa majaazo, sawbaa la itlaaqay, qiimahaana loo jeedaa. culamada qaarkoodna waxay yidhaahdaan istisnaaga munqatica ah laakinna unbaa lagu awilaayo, dee wuxuu noqdaa wax kaloo laga waramaayo oo laakiin laysyaro moodsiin karo calaaqada uu la leeyahay daraaddeed inu isaguna raacay. tawahumkaasun baa lagu rafcinaya. calaa kulli xaal, culamo badani waxay maraan meel alla meesha istisnaa munqatic ku yimaado inay markaa laakinna ku bedelaan. yacni waxa weeye istisnaaga munqatica qisada ibliis oo kale ka mid a waxyaalahay u deliishadeen inuu markaa banaan yahay ayay markaa u deliishadeen. waxaa kaloo ka mid a ya ayuha aladiina aamanuu laa ta'kulu amwaalakum baynakum bilbaatili ila an takuna tijaaratan can taraadi minkum, oo tijaarada laysaga raalli yahay raalli ahaansha ku dhacday xoolihii dadkoo baatil lagu cunaya kama mid aha. maxay noqon markaa? dee waxay noqonaysaa ha yeeshee inaa markaa waxa weeye xoolaha cunaysaan inuu noqdo tijaaro raalli ahaansho xaggeed ka soo fushay dhibaata kuma sugna, macnuhu saasuu dhici. laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama, kuma maqlayaan jannada gudaheeda ahlu jannuhu lagwan, hadal baatila ama deelqaafa ama maa la yacniya, ilaa salaaman, laakina salaaman yasmacuuna, ha yeeshee salaam bay maqlayaan. salaantu lagwi ma aha, hadal deelqaaf iyo maa la yacni maaha iyo baatil soma. marka istisnaaga munqatic inuu banaan yahay yacni markaa dee waxaa laga qaadanaya adilada la siiday. walistisnaau, istisnaagu ikhraaju maa, kii in la saaro weeye, lawlaahu, haddii isaga lala yahay, la dakhala geli lahaa fi lkalaami, hadalka guda geli lahaa, in lagu saaro biilaa aw biixda akhawaatiha, ama ilaa lagu saaro ama adawaatu listisnaaga kale la walaalkaa lagu bixiyo. ishkaal baa la soo arooriyay ku saabsan markaad tidhaahdeen mustasnuhu hadduu mustasnaa minhuga ka mid yahay, yacni waxa weeye istisnaagu waa mutasil. haddaanu ka mid ahayna istisnaagu mutasil ma aha, ishkaal baa lasoo arooya, ishkaalkaasoo odhanaya shaygan lasoo reebayaa hadduu ku guda jiro waxaan laga soo reebayo, see waxay noqonaysaa in markii horena waxaan markaa waxa weeye hadalkii tanaaquday baa ka imanaysa. oo haddaad tidhahdo qaama alqawmu qawmkii raggii oo dhan baa kacay ilaa zaydan zayd mooyaane, sayd hadduu qawmka kacay ku jiray macnaheedu waxay noqonaysaa sayd waa kacay haddana ma kicin, hadal isburinaya wey. laa ilaaha ila allahu haddaad tidhaahdo marka allah aalihada ilaahnimada xaqaa laga nafiyinayuu marka hore ka mid ahaa, waxa weeye waxay noqonaysaa dee siday qaarkood ugu qalloocatay mas'aladaasi oo ay yidhaahdeen maa kalimatun awaluhaa kufrun wa aakhiruhaa iimaanun. qaar baa mas'aladaasi intay ku qalloocatay waxay yidhaahdeen war waxaad ii sheegtaa kelmad awalkeedu inteeda ugu horeysa gaalnimo tahay, inteeda dambana ay iimaan tahay. khatiib albaqdadi baa faqiih walmutafaqiha kusoo aroorinay iyadoo abu xanife la weydiinayo, markaasuu soo saari waayo markaasaa lagu yidhi waxa weeye waa laa ilaaha ila allah, faqiih walmutafaqih bay ku taalaa. maa kalimatun awaluhaa kufrun wa aakhiruhaa iimaanun. marka hadalka noocaasa in la yidhahdo qofku waxa weeye marka hore allah uluhiyada xaqaa waa ka nafinaya, marka dambena waa usugaya, waa kalaam mutanaaqid oo isburinaya. culamada muxaqiqiintana ma qabto ee markay leeyihiin mustasnuhu hadduu mustasnaa minhuga ka mid yahay, qaar baa cibaarada sidaa u yidhaahdeen istisnaagu waa mustasn, haddaanu ka mid ahayna waa munqatic. waxaa looga jeedaa haddaan laga soo reebi lahayn hadduu gudageli lahay oo ka mid noqon lahaa baa looga jeedaa, laakiin iyadoo istisna daba yaalluu ka mid yahay lagama tilmaamayo. laa ilaaha marka la yidhi uluhiyada xaqaa wixii allah ka soo hadhaa laga nafinayay, ila allahuna daliil bay u tahay in marka allah aan laga nafinayn. laakiin ma aha allah markii ilaahnimadii in laga nafiyo loo diiday markii dambena loo sugay, laakiin haddii lagu aamusi lahaayoo ila allahu aan laga daba keeni lahayn laa shaka inay kufri noqon lahayd. laakiin sidan hadda ay u taalo kufrun bitaaquut inay tahay mooyaane awalkeedu kufrun billaahi ma aha, ee kelmaddu waa iimaan maxdi ah, awalkeeduna waa kufrun bitaaquuti yacni waana iimaanun billaah aakhirkeeda. laakiin uluhiyadii xaqa ahayd markii hore rabbi lagama nafiyo, haw qaadan sidaas tacriifkaanad ka dhadhanta ikhraaju maa lawlaahu la dakhala fi lkalaami. laakiin mar hadduu isagu markaa istisnaagi ka daba dhacay hadalka hore ma soo gudagelin. wa inamaa yasixu wax kaleba maahe wa asaxayaay huwa istisnaagu bisharti an yabqaa inuu baaqi noqdo hadho shartigeedu ku asaxaya, shartinta la shartinayo min almustasnaa minhu ka laga soo reebayo wax inuu ka hadho shay-un wax ay ka hadhaan, ee hadday isgoostaan oo aynu waxba ka hadhin istisnaagaasi laqwi buu noqonayaa, waxa hore qofku u qirtayna waa saaran yahay. wa min shartihi shuruudiisuu ka mid ahaaday an yakuuna inuu noqdo ay huwa istisnaagu mutasila mid la xidhiidha bilkalaami hadalka oo aan ka go'nayn, yacni markaa in yar oo infisaal yar hadduu ka go'o aan hadal kale aanu dhex gelinna dhibi kuma sugna. wayajuuzu waxaa bannaan taqdiimu listisnaai istisnaaga in la hormariya waa bannaantay cala almustasnaa minhu ka wax laga soo reebayo in laga hormariyaa waa bannaan tahay, ka laga soo reebayo in laga hormariya waa bannaan tahay. wayajuuzu waxaa bannaan alistisnaau in laga soo reebo min aljinsi shayga wax la nooca iyo waghayrihi wa min ghayrihi iyo waxaan la noocahay mid walba in laga soo reebaa bannaan. waashartu shartigu yajuuzu waxaa bannaan an yataakhara inuu ka dib dhaco can ilmashruudi kii markaa shartigu u yaalay ee loo shartinaayay. wayajuuzu waxaa bannaan an yataqadama cala almashruuti inuu ka hor maro ka loo shartinayo inuu ka hor maraana bannaan, yacni labada mid waliba waa bannaan tahay. halkana mukhasisaadka mutasilka waxaa ka mid a shartiga, shartiga waxaa loo jeedaa shartigii lugawiga ahaa baa loo jeedaa tacriiqu shay-in bishay-in biini shartiyati aw biixda akhawaatiha, siduu shaarix baa idinku fasiraayo. sharti waxaa la yidhahdaa lugawi ah waa tacliiqu shay-in bishay-in, shay baa shay lagu xidhayaa, biini shartiyati baa lagu xidhayaa. ashartiyati hamzada ku jirta waa hamsatu lwasli, oo biin ashartiyati inaad tidhaahda waa laxni, waa qalad. waa inaad marka waxa weeye hamzadaas mar haddii hadalka la xidhiidinayo hamzatu lwasli waa inaad ku dhawaaqin, waa inay dhacdaa. bi-sa lismu lfusuuqu bacda liimaan, bi-sa lismu haddaad tidhaahdo iyo laxni baad akhriba. marka biin ashartiyati haddaad tidhahdo waa laxni, oo nuunkii waa reeban yahay saan u geli, kasaratu takhallus baad keeno keeniyo, yacni xarako hoos dhig abaad nuunka saari, dabeedna markaasaad ku dhufan shiinka. biini shartiyati inta shartiyada a lagu xidho, aw biixda akhawaatiha ama inta shartiyada a walaalaheed mid ka mida lagu xidho. markaa shuruudu waxay u qaybsantaa sharti laqawi iyo sharti caqliya iyo sharti sharci ah. shartiga mukhasiska wax lagu reebayaa ama wax lagu khasisayaa shartiga sharciga ah ma aha, ka caqliga ahna ma aha, waa shartiga lugawiga ah. tacriifkiisuna waa tacliiqu shay-in bishay-in biini shartiyati aw biixda akhawaatiha ayaa waxa la yidhaahdaa, sharti baa la yidhahdaa. tusaaliisu wuxuu yahay in la yidhaahdo in zurtani akramtuka, haddaad isoo booqato ama isoo siyaarato waan ku sharfayaa. marka akramtuka waa ku sharfayaa waxay mucallaq ku too ku xidhan tahay ikraamkaasi, ziyaaradaad soo booqato ayay waxa weeye markaa shardi u tahay. waayahay waxaa dhici karta shardigaa waxa weeye wax reeba wax khasisayaa inuu hor maro iyo inuu dib maro, yacni mid walba oo dhici karta, mid walba oo dhici karta. walakum nisfu maa taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad, walakum idinka idiin sugnaatay nisfu maa kii barkii taraka azwaajukum haweenkiinnu ay ka tageen, in lam yakun lahunna waladun wa haddii iyaga aynay u sugnayn wax ubada haddaynay lahayn waxay idiin sugnaaday, falakum nisfu maa taraka azwaajukum. marka jawaabu shartigii kuufiyiintu waxay qabaan jawaabu shartigu shartiga waaba ka hormari karaa. marka calaa ra'yi lkuufiyiin haddii lagu socdo taa hore ee lasoo sheegay walakum nisfu maa taraka azwaajukum baaba jawaabu shartigii ah. laakiin basriyiintu waxay yidhahdaan nuxaada reer basra jawaabu shartigu shartiga kama hormari karo, marka kaa hore daalibu u noqonayaa waa ku tusinayaa ee isaga laftiisu jawaabti ma aha, ee jawaabtu waxay noqonaysaa muqadar. in lam yakun lahunna waladun falakum nisfu maa taraka azwaajukum, falakum nisfu maa taraka azwaajukum, jawaabu shartiga saasuu noqonaya. marka shartiga ninkii marka waxa weeye afadiisa ama ooridiisu ay geeriyootay wuxuu qaadanayaa xoolaha gabadhaasi ka tagtay nuskeed buu qaadanayaa, laakiin waa goorma, waa bisharti inaanay wax ubada gabadhaasi dhalin ama isaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhashee. ee hadday ubad ka tagtay, yacni ubadkaasi wuxuu doonaba ha noqdee, yacni hadday ubad ka tagtay ilmaa ha noqdee, hal qofna ha noqdee, waxa weeye ma yeelanayo nisfigaa yeelan maayo, rubuc buu yeelanayaa. marka in lam yakun lahunna waladun shartigaasaa waxa markaa uu saaray ubad haddii aynay lahayn baa la sheegay waxa weeye inuu nisfigaa yeelanayaane, haddii aynay ubad lahayn mafhuumka shartigu leeyahay baa lagu bixiyey. oo macnuhu muxuu dhacayaa, mafhuumu shartigu muxuu noqonayaa, haddii ubad ay leeyihiin nisfi kala barow bar ma yeelanayaan, haddii ooridaas ama gabadhaasi ay ka tagtay ubad ninkeedii ay ka dhimatay yacni ma yeelanayo xoolaheeda nus ee rubuc buu yeelanayaa. marka lawlaa hada shartu lastaxaqa alazwaaju nisfa, lastaxaqa alazwaaju nisfa. haddii markaa shartigaasi aanu jiri lahayn wuxuu markaa mutaysan lahaa nisfi fii kulli alaxwaal, haddaan shartigaa laga daba keeni lahayn, laakiin waxaa ka baajiyey mar walba inuu nisfi qaato shardiga laga daba keenay oo xaalad xaaladihii ka mid ah lagu bixiyo mafhuumu shardigaa lagu saaray. waxaa kaloo bannaan shardigu inuu mashruudka ka hor maraana waa bannaan tahay. wa in kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna, hadday yihiin yacni markaa haweenku ulaati xamlin yacni haweenka mutallaqaadka furteen hadday yihiin ulaati xamlin qaar uur u saaxiiba hadday yihiin fa anfiquu masruufa calayhinna korkooda xataa yadacna xamlahunna ilaa uurkooda ay dhigayaan oo umulayaan. marka hadda shardigii baa markaana horeeya. kalaamka kalena waa caynkaa shardigu, hadduu yidhaahdo in dakhaltii daara fa anti taaliqun, gabar yahay haddaad markaa gasho guriga waad iga furan tahay oo ugu jeedo talaaq mucallaq calaa shar, ya hadday gasho way furmaysaa isagoo shardi uga jeeda. hadduu hadalkaa yidhaahdo waxa weeye way furmaysaa. washartu shardigu yajuuzu, waxa banaan an yataakhara inuu ka dib dhaco can ilmashruudi, ka shardiga loo dhigaayo shardiga lagu xiray. wayajuuzu, waxa banaan an yataqadama inuu ka hormaro cala lmashruudi, ka shardiga lagu xiray, ka shardiga loo xiray inuu ka hor maraana banaan. rabbi alcaalamiin, wa sala allahu cala muxamadin wacala aali muxamed. waxa inoogu dambeeyey shardiga waxaa ku xiga almutlaq walmuqayad, walmuqayadu bisifati, qaala sheekhu raximahu allah, walmuqayadu kii lagu qayday lagu xidhay bisifati sifa lagu xidhay, yuxmalu calayhi waa lagu xambaarayaa, almutlaqu mutlaqii baa lagu xambaarayaa, karaqabati waa sida qoorto, quyidat lagu qayday lagu xidhay, biliimaani iimaan baa lagu xidhay, fii bacdi almawaadici meelaha qaarkood, wa utliqat waa la sii daayo waa la itlaaqay, fii bacdi almawaadic meelaha qaarkoodna yacni meelaha qaarkood in sifo gaara lagu xidho waa laga itlaaqo waa laga sii daayey oo laguma xidhin, meelaha qaarkoodna waa lagu xidhay. fayuxmalu waa lagu xambaarayaa, almutlaqu kii la itlaaqay ee lasii daayaa lagu xambaarayaa, cala almuqayadi kii la qayday ee wax lagu xidhay sifo lagu xidhay baa lagu xambaaraya. waxa uu halkana kaga hadlayaa mutlaq iyo muqayad. baabkii hore laga soo warramayeyna xidhiidh buu la leeyahay, waayo caam iyo khaas ayaa baabkii hore ahaa, baabkana waa mutlaq iyo muqayad, waana iskhuseeyaan. waayo mutlaqa iyo caamku labaduba cumuum ayaa si ugu jira, bacdu talabati alcilmina waa iskaga qaldamaan, eraygaasi waa caam iyo eraygaasi waa mutlaq. farqa se u dhexeeyo waa kala duwan yihiin. culamada qaarkood waxay yidhaahdaan midna cumuumkiisu waa bedeli, midna cumuumkiisu waa shumuuli, bimacnaa wax fara badan baa mid gudagelaaya hal mar fura, waa kaasi waa alcaamu weeye. wa inagii soon le alcaamu waxaa la yidhaahdaa lafdun huwa allafdu addaalu huwa allafdu almustaqriqu limaa yasluxu lahu dafcatan, waa lafdiga marka wada maanshaynaya wada gaadhaaya wixii u suubama hal mar keliyu wada gaadhaya. ina alinsaana la fii khusrin, jinsiga insaan la yidhaahdo dhan baa soo gudagelaya, hal mid looma jeedo. ina alinsaana ay ina kula alinsaani la fii khusrin, khasaaray ku sugan yihiin bini aadamka oo dhami, ila aladiina aamanuu wacamilu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri, afartaa sifo ciddii ku sifowday maahee, inta kale khasaaray ku sugan yihiin. laakiin afartaa sifo ciddii ku sifowday khasaaraha waa ka badbaadaysaa, waa laga soo reebay. marka caamka cumuumkiisu waa shumuuli oo wax badan baa hal mar ku soo wada xaroonaya. mutlaqa se cumuumkiisu waa bedeliyo yacni marba waxbaa soo gelaya, haddaad tidhaahdo ra'aytu rajula, nin baan arkay, waa mutlaq baa la odhanaya. Nakira fii siyaaqi nafi cumuum bay faa'iidaysaa, nakira fii siyaaqi lisbaatna haddaynay imtinaan ahayn ama manna sheegad ahayn, waxaa u asala inay itlaaq faa'iidayso, cumuum ayna faa'iidayn. haddii cumuum looga jeedo daliil kaloo khaarijiya waa in loo hayaa, laakiin hadday imtinaan tahay oo loo manno wax la manno sheeganaya ay tahay, cumuum waa laga qaadanaya. nakira fii siyaaqi lisbaat hadday u timaado lilimtinaani manno sheegad, cumuum waa faa'iidaynaysa, waa laga qaadanaya. haddaynay laakiin manno sheegad u iman, yacni itlaaq bay faa'iidaysaa, sidaasaa u asala. haddaan itlaaq looga jeedina cumuum looga jeedo daliil bay u baahan tahay, biduuni daliil itlaaq baa lagu xambaari. ra'aytu rajula, nin baan arkay, ninkaasi mid mucayana kuma gaaraha, wuxuu noqon karaa markii isagaa kuu doono, hal marna mid wax ka badan ma shamlinayso oo ma soo gudagelayaan, nin qurun bay ku dhacaysaa. laakiin ninkaasi mucayan ma ahee, yacni waxa weeye marba mid buu noqon karaa. ra'aytu rajula, nin baan arkay, zayd buu noqon karaa. ra'aytu rajula, nin baan arkay, mar labaad haddaad tidhahdo camar buu noqon karaa. marka waxa weeye haddaad ka bedbedelayso yacni malaayiin baad gaarsiin kartaa, laakiin waxa weeye hal mar baynay wada shamlinayne dee malaayiin dafcadood bay u baahanaysaa, yacni malaayiin dafcadood, yacni markaa goor inaad tidhaahdo ayay u baahanaysaa. hal mar mid wax ka badan ma soo gudageliyo. marka itlaaq waxaa la yidhahdaa ma ashcara bimacnan yatasifu bihi bacdu afraadi alcaami min nactin, taasi waa muqayadku tacriifiyey. mutlaq waxaa la yidhahdaa maa dalla calaa shaaicin fii jinsihi, mutlaq waxa weeye maa dalla calaa shaaicin fii jinsihi bilaa qaydin. mutlaq waxaa la yidhahdaa wixii ku tusiya calaa shaaicin, mid ku faafsan, fii jinsihi jinsigiisa ku faafsan, bilaa qaydin wax dabari isagaanu ku xidhnayn, kaasaa waxaa la yidhaahdaa mutlaq baa la yidhahdaa. mutlaq maxaa loo yidhi qayd iyo dabar lagu xidho ayaa laga sii daayey. maa dalla calaa shaaicin fii jinsihi, wixii ku tusiya wax ku faafsan jinsigiisa, bilaa qaydin, iyadoo wax dabari aanu ku sugnayn, kaasaa waxaa la yidhaahdaa yacni mutlaq baa la yidhahdaa. muqayadna waxaa la yidhaahdaa yacni intaa wuxuu dheer yahay, qayd buu leeyahay, qayd ayuu leeyahay. ta hore horta aan tusaalayna itlaaqi wuxuu noqonayaa masalan raqaba, fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa, raqabadii waxay noqon kartaa yacni qoor markaa inuu xoreeyaa saaran balay, mid lab bay noqon kartaa, mid dhadig bay noqon kartaa, mid qaaliyay noqon kartaa, mid jaban bay noqon kartaa, yacni waxay noqon kartaa mid waxa weeye qurux badan, mid laga qurux badan yahay oo aan qurux badnayn bay noqon kartaa. yacni jinsigay doonto, bimacnaa waxa weeye raqabadaasi ama carab ha ahaato ama cajam ha ahaato, itlaaq bay tahay. waxay noqon kartaa marka mu'mina wa kaafira, inay tahay marka mid mu'minada iyo inay tahay mid gaalada. marka waxaa la odhanayaa waa mutlaqa, fataxriiru raqabatin, waayo astaan raqabada lagu sii asteeyey aayadda kuma jirto, wax astaanoo lagu sii xiray. waa inay iimaan ku sifaysan tahay, waa inay lab tahay, waa inay dhadig tahay, waa inay cas tahay, waa inay madowdahay, yacni waxa weeye marka wax astaan oo loo sii sameeyo lagu sii xidhay ma jirto. marka waxay noqonaysaa mutlaq bay noqonaysaa. muqayadna waxa la yidhaa maa wudica fiihi qaydun, yacni istilaaxaan waxaa la odhanayaa maa dalla calaa shaaicin fii jinsihi muqayadin bisifatin min asifaat, waxaa la yidhahdaa waa wixii ku tusiyey yacni shay ku faafsan jinsigiisa, oo waxa jinsigiisu ku sii daysan yahay laakiin sifo gaaru ku astaysan yahay ama sifo gaaru ku sii xidhan yahoo lagu xidhay, sida raqabadii in iimaan lagu xidho. fataxriiru raqabati mu'mina, sida aayaddii ka waramaysay kafaratu lqatli lkhata, dilka khata ee kama ah kafaaradiisa aayaddii ka waramaysay qoorta la xoraynayo waxaa lagu sii tilmaamay waa inay tahay yacni qoor iimaan ku astaysan ama ku sifaysan. marka raqabati mu'mina waxay noqonaysaa yacni muqayad, waxay ku dabranta oo ku xidhan tahay bisifati liimaani, sifada iimaan la yidhaahdo. fataxriiru raqabati min qabli an yatamaasana waxay tahay waa raqabo mutlaqa ahoo sifo gaara laguma qaydin. markaa sheekhu wuxuu tilmaamayaa in labada uu isku xambaarayo mutlaqa iyo muqayadka la isku xambaarayo, mutlaqa iyo muqayadka in la isku xambaarayo ayuu markaa sheekhu inoo tilmaamayaa. baabkana markuu mukhasisaadka ka hadlayay, mukhasisaadka mutasilka ah, saddex qaybood buu inooga sheegay. wuxuu inoo sheegay mukhasisaadka mutasilka ah istisnaa iyo sharti iyo waxa weeye markaa sifo, saddexdaas inoo sheegay. sifadii inooma tusaalayn, sifadii inooma tusaalayn, waxaa sifadii markaa soo gelaya haddii markaa nas uu soo arooro markaa caam ah yacni waxa weeye nas marka hadduu soo arooro caam ah oo shay kale oo markaa waxa muqaabil u ah sifo lagu qaydo oo ay iskhilaafaan, waxay noqonaysaa tanaafi ka dhexeeyo, waa la isku khasiisayaa, takhsiis baa lagu samaynaya. laakiin baabkan itlaaqa marka la joogo waxaa la odhanayaa haddii midna la itlaaqo midna wax lagu qaydo waa la isku qaydayaa. waatay culamadu yidhahdaan qaacida yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayadi ida ittaxadaa fi lsababi waalxukmi, mutlaqa iyo muqayadka waa la isku dabrayaa. waa goorma? waa markay sifada, waa markay sababta, waa markay sababta iyo xukumka labadaba ka midoobaan, oo waa isku sabab waana isku markaa xukum, xukum keliya ayuu ku saabsan yahay, sabab keliyaana ku wada timi. suurada noocaas oo kale jamaahiru ahli cilmi waxay leeyihin yuxmalu lmutlaqu cala lmuqayadi, mutlaqa iyo muqayadka waa la isku xambaaraya bay markaa yidhaahdeen, mutlaqa iyo muqayadka waa la isku xambaaraya. haddii laakiin waxa weeye labada aynu ka wada midoobin oo sababtu ay kala duwan tahay iyo xukunku labaduba kala duwan yihiin, inaan laysku xambaarayn waa laysku waafaqsan yahay, yacni waa ittifaaq, taana wax khilaafi kuma sugna. haddii labada midkood uu ka midoobo oo sababtay ka midaysan yihiin oo xukumkay ku kala duwan yihiin ama xukumkay ka midaysan yihiin oo sababtay ku kala duwan yihiin, taa khilaaf baa ku jira. oo madaahibtu waa isku khilaafsan yihiin miyaa laysku xambaarayaa iyadoo sababtii iyo xukunkii labada mid uu ka midoobeen labada nas ee midna mutlaqa yahay midna muqayadka yahay, mise layskuma xambaarayo? khilaaf baa ku jira bayna ahli lcilmi. shaaficiyadu waxay yidhaahdeen hadduu labada midkood ka midoobo waa laysku xambaarayaa bay yidhahdeen, labada midkood hadduu ka midoobo waa la isku xambaaraya bay yidhahdeen, iyadoo markaa waxa weeye sababta iyo xukunka mid ahaan ay ka midaysan yihiin oo xukunka ay ka midaysan yihiin oo sababta ku kala duwan yihiin waxa weeye waa kafaarada dilka khata'a ah iyo kafaaratu dhihaar. kafaaratu dhihaar labada waxa weeye xukunka waa iskaga mid, mid walba waa qoor in la xoreeyo oo kafaaro gud loo xoreeyo. laakiin sababta kafaaradu ku timid bay ku kala duwan yihiinoo midna dilka ma'aa keensaday, midna waxa keensaday dihaar wax la yidhaahdo, ninku afadiisii ama ooridiisii inuu ku yidhaahdo anti calaya ka dahri ummii, waxaad iga xaaraansan tahay, sida markaa waxa weeye duudka hooyaday uu iga xaaraansan yahay inaan markaa naagnimo ka doono, bimacnaa hooyada inaan naagnimo u fuulaa, sida iiga xaaraansan tahay baad iiga xaaraansan tahay hadduu ku yidhaahdo, waxa weeye arrinka noocaasa waxaa leeyahay dihaar, waa dembi kabaa'ira, kafaarana ka waajibta. haddii waxa weeye gabadhii sidaa lagu haysto oo markiiba aan la talaaqin, kafaara ka waajibta. culamada qaar waxa weeye uma yacuuduuna limaa qaaluu, waxay yidhahdeen waa haysadka la haysto, qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa xuyan yacni markaa waa in yacni markaa la doono yacni la cazmiyo yacni galmadeeda markaa la cazmiyo ama mubaashara iyo wax lamida markaa lagu sameeyo. almuhim yacni taas waxa weeye kafaaratu dihaar weeyo, dembiga kabaa'irkee dihaarka la yidhaahdo ayaa markaa sababay fataxriiru raqabati min qabli an yatamaasa, tan kalena dilka ma aa sababay. shaaficiyadu waxay yidhaahdeen camdiguna waa uga awleysan yahay in kafaara gudka la sameeye. almuhim dilkii khataa maxaa la yidhi, fataxriiru raqabatin mu'mina, fataxriiru raqabatin mu'mina, wama kana limu'minin an yaqtula mu'mina ila khata'a waman qatala mu'mina khata'a fataxriiru raqabatin mu'mina, yacni kii waxa weeye qof mu'mina kama u dilaa yacni waxaa saarana ku waajibtay qoor mu'minada inuu xoreeyo. marka mar hadduu xukunkii ka midaysan yahay, waxay yidhaahdeen yuxmalu lmutlaqu cala almuqayadi, oo tan kalena ee kafaratu dihaar ku saabsanna qoortaasi waa inay mu'minad noqotaa la xoreynayaa, qoortaas la xoreynayaa waa inay mu'minad noqotaa. marka waxa weeye taana waa saas weeye, haddii sababta uu ka midoobo oo xukunka ku kala duwan yihiin lafteeda, waxay yidhaahdeen yacni markaa waa la ysku qaydayaa, fagsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi, weydsay ku saabsanayd xukun yacni markaa weyse ah oo in gacmaha la maydho ayuu ku, waxay tahay famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu, famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu, waa tayamum bay ku saabsan tahay, gagabaysi bay ku saabsan tahay. marka labada xukun waa kala duwan yihiin, oo midna waa gacmo mayd, midna waxa weeye waa in gacmaha la masaxo weeyaan. marka mid waxaa lagu qayday ila almaraafiqi, midna lama qaydina waa la idlaaqay. idan maxay leeyihiin yacni xukunku waa kala duwan yahay laakiin sababtu waa isku midoo, yacni markaa tahaara mid walba keensatay, tanna waa tahaaro sababteedu, tanna waa tahaaro. marka shaaficiyadoo kale waxay odhanayan waa la ysku xambaaraya, saasaa weli marka la gedgabaysanayana gacmaha ilaa mirfiqeynka suxullada laga gaaro waa in la masaxaa bay leeyihiin, cala ra'yi shaaficiya. cala kulli xaal, ahlucilmiga qaarkood waxay doortaan sababta iyo xukunku markay isku mid yihiin oo aynay kala duwanayn, markaasaa la ysku xambaarayaa. haddii kaloo ay kala duwan yihiin mid ahaan uu kala duwan yahay ama labaduba ay kala duwan yihiinna layskuma xambaarayo. ta horee ku saabsan caamka in sifa lagu qaydo laba nas oo kala duwan markay ku saabsan tahay ma aha, mala halkaas waxa weeye saan uma caddayn ama waxa weeye sabqu lisaan baa jiray. yacni waxa weeye marka laba nas oo kala duwan yacni marka uu ku saabsan yahay ma aha, ee nas qura ayaa mid sifa lagu sii qayday, nas keliya waxaa ku soo arooray itlaaqii, haddana sifaa lagu sii afteeyey oo lagu sii sifeeyey. ta noocaas oo kale waxay leeyihin waa min qabiili takhsiisi bisifa, sifa in la wax lagu khasiso noocaas weeye. tusaaleheedu waxay tahay ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. آيداسو كلا متعمدا يعني وحوي وحال ومركن ليها الصفة وحلق قيدا صفة النعتي لقويا قاني كتب النحو وقرى قرى اللغة متشيد شيء كثو شيء وحكا أفتين يكثي تلمامي ها هذا نعتي ليا قاني ها هذا مركا وحوي حال ها هذا ها هذا وحوي الظرف ها هذا ها هذا جاري مجرور ها هذا ضمان وحيسوق ليان يعني من باب التقييد بالصفة صفين وحلقوا قيده أي يسوق ليان صفة معنى كعام تنبى اللوغة تشيدا معنى نحوها اللوغة استعمار شوي مركا ومن قتله كبك استؤد لأغادة منكم حالو إذن كإذن كمدي متعمدا حالو أكثى يؤبريرا فجزاء أيس عليه جزاء كركيس وحصارا كواجبي يعني مركا فيديو جزاء سو مثل ما كلا مدى قتل أودلي من النعم نعمولي لك مدى يعني كاثلا مدى كودلي كاثلا مدى من النعم نعمولي لك مدى مركا متعمدا مركا ليروح بحيا كي مخطئ هاي كوكا معي او يصغى كفارة كواجب ميسو يعني فدية كواجب ميسو على القول الراجح علماء قالوا مركي يصغى يعني قيد كأنقاذا نواتران او حكو خصيصين هذا صورة او يري وحوية اما متعمد ها هذا اما مخطئ ها هذا مرليبة وانو مركا يعني السمريات في دي وانو بحياة او ناس مركا حولة او بقمة ولا بعد ذلك صاحبي أي حكمين يعني وإن حرم كقراء لكن قولك سوى ضعيف قولك الراجح وحوي متعمدا وإن خصيصي صو متعمدا وإن خصيصي صو ويا نعطي عادي حتى هاتون نقضنا سجن وصل في الأد وحن نقول يا مركز تخصيص كوالك قادنا يا من باع نخلا مؤبرا كوكستو إيبيا تمر يتمرات مؤبرا يعني وحوي تعبيرك وتلقيح وبعرمين يعني مركا لبعرمي أما الله يسكو قراعي وأوضح مركا كالدديق لقو قراعي لقو بعرمي فثمرتها للبائع مليه هذا وحا إسكاله كإيبيي إلا أن يشترط المبتاع إنه الشرط استمو إياني كإيب سنيا مركا قيد كمعبرا أحدي أن لتعبير يوحى مركا لقى قادنا إياه يعني مركا مفهوم الوصف إنه مركا يالنا ينن يعني مركا بايع إيوا مركا وحي شرط أه وإنه مركا يسقى يعني إسقى التعبير إياه ومعبرا وإنه يهي يعني السيدة السيادة أي وحوية لشرطية والمقيد كل قيدة بالصفة صفة لقو قيدة يحمل ولقو حنبارة عليه كركيسة مقيد كاس المطلق ولقو حنبارة كالرقبة وسيد قرتي وقيدة لقو قيدة لقو حري أما لقو أستيي بالإيمان إيمان في بعض المواضع مالها قاركود وأطلقت الإطلاق والسيدة أي في بعض المواضع مالها قارنا فيحمل ولقو حنباري المطلق مطلقا لقو حنباري على المقيد مقيد كأي لقو حنباري المخصص المنفصل ويجوز وحبنان تخصيص الكتاب كتاب كإن لخصيصه بالكتاب كتاب لقو خصيصه وحلقك صريبا وبنان تهي وتخصيص الكتاب كتاب إن لخصيصه بالسنة حديث وحلقك صريبا وبنان تهي وتخصيص السنة السنة إلا خصيصه بالكتاب كتابك قرآن كأوحلق قصر ريبا وحديثك أيهاي مخصص لخصيصها أيه يظن وابنان طيب وتخصيص السنة السنة إلا خصيصه وبالسنة السنة وحلق قصر ريبا وحديث حديث لقو خصيصان وابنان طيب وتخصيص النطق منطوق مثل لقو الدواقي وآيات أما حديثه إلا خصيصة وابنانتو وحلقة صوريبا بالقياس قياس وحلقة صوريبا ونعنيه وحنو تشيدنا بالنطق نطق وحنو تشيدنا منطوقة ومكا فعل يوم مفعول لو تشيده قول الله تعالى هذا الكيلاه قول الله تعالى هذا الكيلاه بنوجدنا قول الله تعالى هذا الكيلاه بنوجدنا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا هذا الكرسول صلى الله عليه وسلم بنوجدنا وحين صارقنا مخصصات كمتصل كابين صارقنا المخصصات المتصلة هل كان وحكاك هذا ليا المخصصات المنفصلة مخصصات ك منفصل كأه أي مركز كانك قاعد ليا مركز تخصيص بالبدل إيو بدل البعض إن وحلاقو خصيصة إيو تخصيص بالغاية إن وحلاقو خصيصة إيو لفتوا دو حيكم يديهين مخصصات كمتصل كأه علماء قاركوزنا وحيكتريان تخصيص ببدل البعض بدل البعض إن وحلاقو خصيصة وحيكتريان يعني كان مركز مخصص المخصص بالصفة علماء قاركود نجار بيوش يجار وحيد هذا نوع كلي كدجان غاية وحلقو خصيصان تساله وحيد هاي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون مركا حتى يعطوا قال الذي لبده قال لنا بالي أهل كتاب كأهي وحلبده قال لنا تان إلى ما هي أي كب حنيان جبر كأي كب حنيان يقول دليسن مرك حتى هذا وحلقة قادنا يا وغايو تخصيص بلقة قادنا يا بمعنى وحوي حتى أدان الأوران لهين هذان الأوران لهين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذان الأوران لهين وحين نقول لهين مر ليبا إلا لدك الله مجبر هذا بحيانا ما يري بحين لكن إما كملك اللي حتى يعطوا الجزية عن يد وحلق قادنا يا هدي جبر كبحيان يقال لدك الله من معي سيدا سلق قادنا يا مركا مخصصات كمنفصل كابو صباحي أو كعضليا مخصصات كمنفصل كوحكم إلى آيات قرآن هنا آيات قرآن اللي مخصصة آيات قرآن آيات قرآن اللي مخصصة أما آيات قرآن حديث النبي اللي مخصصة آيات قرآن أيضا آيات قرآن اللي مخصصة تساله دو وحي تهي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني الدمر كامها وين كلا فري وحي السجيان النفهود اللي السجيان عدد بحود ويهي يعني صدح مركا عادو إني مركا هلان تاسيكو عدد بحيان انت تاسي سجيان مددا علماء قارنا القرئي وحي كفى الصران يعني طهارة مركا صدح الطهري على قول أما صدح عادو مركا عيدا سوى عام وحي عام كتهي يعني جبد مركا نكو أفري isagoo marka u dhuulay oo u galay ama u galmooday yati waxa weeye aanu u dhuulina bimaana aanu u badhawaanina intuu meheriyay hadana furay sagaan marka waxa weeye halka u dhaatin yaani labadaba caan bay ku tahay wal mutallaqatu mid walba mid la furay marka caan bay ahay umumki taqsiis ba galayo gabadhi inta la meheriyay marka ninku aanu u dhawaanin او دبنا سيدي كو طلاقي تاس يد وحدة بحمله هو اللي قريبه يا له آيات كلا خصيصي آيات هو روى عام آيات كلا خصيصي إلهي وحول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وحدة بحمله وحيبائنكم نقونا إسامرها دانوا منكم أدوانين قبل لا سئنتم مهريها دانا طلاقي وحي مركا بائنا كنا قريصا طلقتا لفرا حديبا لفرا وحوية إسلام مركبا ننك لو أقرسا كرا وهي واحد عدد بحما لها مركا عموم كهرا وحا خصيصي آيضا كلا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها آيات قرآن إلا خصيصه حديث نبي الله خصيصه حكم ذا وأحل لكم ما وراء ذلكم waa laydin xalaaleeyey markii laga soo waramay haweenka kuwa la xaaraantinimeeyey markii laga soo waramay ayaa waxa la intaa lasoo sheegay wixii ka dambeeya xalaal baa laydinka dhigay. xadiis nabiy oo saxiixa khasifay aayaddo waxa uu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam, laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha walaa calaa khaalatiha, gabadha lalama guursado eeddadeed, yacni waxaa loo jeeda eeddadeed ruma iyo habaryarteeda lalama guursado. oo bimacnaa waxa weeye qur-aanka waxaynu ku aragnay wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf, laba hablood oo walaalo ah nin inuu wada guursadaa ma banaanoo meher ku kulmiyo. axaadiistu haddaba waxay ku dartoo inoo sheegtay inan iyo eeddadeed ruma ama inan iyo habaryarteed rumana meher laguma kulmiyo oo nin ma wada guursan karo. marka aayaddana laguma sheegin, aayadda waxaa la yidhi waxilla lakum maa waraa'a dalikum, intaa wixii ka dambeeya inaad kulmisaan iyo inaad gaar u guursataanba idiin bannaan baa laga fahmay. dabaad marka waxa weeye xadiiskaasaa wuxuu tilmaamay laa tunkaxu lmar'atu calaa camatiha, inan iyo eeddadeed ruma in meher lagu kulmiya inay bannaanayd, inan iyo habaryarteed rumana in meher lagu kulmiya oo nin wada guursada inayna bannaanayd isla mar keliya. shamciga iyo kulmintaa la diidan yahay, laakiin waxa weeye haddii marka marba mid inuu guursado waa u bannaan tahay, oo inantii intuu furo eeddadeed ruma inuu guursada u bannaan, ama inantii intuu furo habaryarteed inuu guursada u bannaan. sida labada hablood ee walaalahaba waxaa la diidayaa ay tahay meherka in lagu kulmiyo, laakiin marba inuu mid guursado cid uma diidayso. oo waxa weeye isagoo mid qabay hadduu mid dalaaqo yani markaa uu furo amaba ay ka dhimato, de walaasha yacni la walaasha ahayd waa guursan kara. marka jamcigaa la diidan yahay. marka wauxila lakum maa waraa'a daalikum, cumuumka aayadda waxaa lagu khasisay oo wax lagaga soo reebay xadiidkii markaa nabiga sala allahu calayhi wasalam. wuxuu kaloo sheekhu inoo sheegay yacni takhsiisu sunnati bilkitaab, sunna in la khasiso oo qur-aan lagu khasiso. sunnada iyadoo la khasisaya waxaa ka mid a qawluhu sala allahu calayhi wasalam, umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquluu laa ilaha ila allah, waxaa lay amray dadka inaan la dagaalamo oo la diriro ila maa iyo ay ka odhanayaan laa ilaaha ila allah, way ka ashhaadanayaan. markaa jeeray ashahaataan inaan laga daynaynin inta ashahaad ka horeyso wax kastay sameeyaanba ee dagaalka sidii loogu wadayaa laga markaa qaadanayay xadiidka. takhsiis ba haddaba cumuumkaa galayo aayadda hore xadiidka hore wuxuu caam ku ahaa hadday gibir bixiyaan iyo haddaynay bixin mar layba in waxa weye lala dagaalamayo ilaa intay ka ashhaadanayaan ee ka islaamayaan. aayaddu haddaba waxay tilmaantay hadday gibir bixiyaan in dagaalka laga daynayo. marka aayaddu waxay khasistay xadiidka, xadiidka cumuumkii la khasisayay ah, aayadduna waa mukhasiskii munfasilka ahayd xataa yucطu اljizyaةa can yadi wahum saakiruun. wuxuu kaloo sheekhu inoo tilmaamay sunna in sunna lagu khasiso, bimacnaa xadiis in xadiis lagu khasiso waxaa ka mid a fima saqat اsamaءu اlcushru, wixii samadu roobku waraabiyo ee bimacnaa waxa weeye marka beera ah ee ku baxa roobka ku baxa waxaa ku sugan 10 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan. waxay caam ku ahayd fiimaa saqat isamaau fiimaa qalla wa kasura, wixii yaraada iyo wixii bataba, waayo maadu way nabi soo aragnay siyaqul cumuum inay ka mid tahay. marka waxa weeye hadday yar tahay waxa beerta ka soo go-ay, hadday badan tahay mar layba, cumuumku wuxuu tilmaamayaa 10 meelood inta loo qaybiyo meel yacni marka ahaan in la bixiyo ama hal tobnaad in la bixiyo. xadiis ba haddaba khasisay oo nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, laysa fima duuna khamsati awsuqin sadaqa, shan awrar wixii ka yar, bimacnaa shan awr waxay qaadaan oo raashina wixii ka yar kuma sugna sadaqatun, wax zakii kama waajibto. marka wuxuu xadiidku noqonayaa cumuumkii hore ee tilmaamayay ha yaraado waxaa beerta ka go-ay ama ha batee mar layba in marka hal tobnaad laga bixinaayo, cushri laga bixinayo, takhsiis baa galayo. Wixii marka waxa weeye shan awrar ka yar, iyaga marka waxa weeye marka sadaqa kama waajibto, zaka kama waajibto. Marka waa xadiis xadiis khasisaayo weeye. wuxuu kaloo sheekhu inoo sheegay xadiis nebi in la khasiso, qiyaas lagu khasiso, qiyaas in lagu khasiso. xadiiska iyadoo la khasisayo waxaa ka mid a xadiiska uu nebigu uri sala allahu alayhi wasalam, albikru bilbikri jaldu mi'atin wa taqriibu caamin. yacni waxa weeye ruuxii yacni labadii markaa waxa weeye aan guur hore soo marin ee inankii inanta ahaa ee iska sinaystay waxaa ka waajibay ama dhaladooda ahaaday oo lagu dhufanayaa 100 jeedal, sanadna waa la masaafurinayaa. caam waxay ku tahay albikru bilbikri hadday xor yihiin iyo hadday addoomay yihiin, mid walba mid walba waxay ku tahay caam. marka inantii addoonta ahayd aayad baa ka reebtay oo ka khasistay, fain atayna bifaaxishati facalayhina nisfu ma cala almuxsanaati min alcadaab, aayaddaas ayaa lagaga reebay. haddaba waxa weeye ninkii marka addoonka ahaana qiyaas looga qiyaasanayo addoonta ayaa lagaga khasisaya oo xadiiska lagaga reebay. aayaddana waa saasi leeg oo waxa weeye aayadda azaaniyatu wazani fajlidu kula waaxidin minhuma 100 jalda, yacni waxa weeye ninkii sinaystay iyo gabadhii sinaysatayba 100 jeedal yacni ku dhufta. aayaddu waa caam. marka takhsiisu lkitaabi bilqiyaasina waa taa aynu ku sheegnay, takhsiisu sunnati bilqiyaasi mid lamida weeye, oo qiyaas yacni looga qiyaasanayo addoonka laga qiyaasanayo addoonta looga qiyaasanayo addoonta looga qiyaasanayo ayaa markaa azaani wazaanina laga reebay oo laga khasifay. marka addoonkii addoontii hadday sinaystaan ha ahaado markaa qaar guur hore soo maray ama yaynay ahaan, mar layba waxaa laga jaraya iyaga waa markaa 50 jeedal, waayo markaa dilku ma qaybsamo. marka taana sidaas weeye. mukhasisaadka munfasilka culamada qaar waxay ku daraan in caqliga wax lagu khasiso, in xiska iyo dareenka wax lagu khasiso, in ijmaaca wax lagu khasiso. shaarixuna waa idin misaalina, waa idin tusaalaynaya ashyaada noocaasi marka ay tilmaamayaan waa laga fiican yahay in la yidhaahdo caqligaa khasisay ama waxa weeye xiska iyo dareenkaa khasisay ama ijmaaca khasisay. masalada la leeyahay ijmaac baa khasisay, saxiixu waxay tahay ijmaaca laftiisu wax ma khasisaye, daliilka uu ijmaacu ku dhisan yahay baa takhsiisku markaa yacni ku dhacaya oo wax khasisaya. yacni daliilu lijmaac baa mukhasisku noqonayaae ijmaaca laftiisu waxba khasisi maayo. xiska iyo caqligu masaa-isha ay leeyihiin waxbay khasiseenna, waxaa sida raajixa ay tahay waa cumuumu yuraadi bihi lkhusuusu, waa markaa caam khusuus muraadka looga jeedaa tahay, lafdigaa caam ah laakiin muraadka looga gol leeyahay looga jeedaana wuxuu noqonayaa khaas buu noqonayaa, cumuumun yuraadu bihi lkhusuusu. wayajuuzu waxaa bannaan takhsiisu lkitaabi kitaab in la khasiso, bilkitaabi kitaab lagu khasiso, waxaa loo jeedaa kitaabka qur'aanka, aayad qur'aan oo aayad qur'aana khasisaysaa loo jeedaa. wa takhsiisu lkitaabi kitaab in la khasisaa bannaan oo bisunnati sunna lagu khasiso, bimacnaa xadiis nebi lagu khasiso. wa takhsiisu sunnati sunna in la khasiso, bilkitaabi kitaab lagu khasiso, bimacnaa aayad qur'aana lagu khasiso, kala khasisayaana xadiis uu yahay. wa takhsiisu sunnati sunna in la khasiso, xadiis baa loo jeedaaye bisunnati sunna lagu khasiso, bimacnaa xadiis xadiis lagu khasiso. wa takhsiisu nutqi mantuuq in la khasiso, bilqiyaasi qiyaas lagu khasiso. wanacniy waxaan uga jeednaa binutqi, nutqiga waxaan uga jeednaa mantuuqa qawl allahi tacaala, hadalkii ilaahay, iyo qawl rasuuli sala allahu calayhi wasalam, iyo hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam baan ujeednaa. almujmalu walmubayin, walmujmalu mujmalku maftaqara waa wixii u baahday, ila albayaani caddayn u baahday, walbayaanu caddayntuna ikhraaju shay shayga in laga saaraa layahay min xayizi lishkaali, yani marka xayis waxaa la yahay makaanka, marka meesha madmada uu galo in laga bixiyo, oo ilaa xayisi tajalli meesha muuqadka iyo marka cadaanta u saaxiibkaa loo saaro, bayaankaasaa la yidhahdaa. wاnnasu nasuna ma laa yaxtamil, waa waxaan aqbalayni ilaa macnan, macno mooyaane waaxidan keliya mooye, wax kale aan aqbalayn. wa qiila, waxaa la yidhi maa ta'wiiluhu tanziiluhu, yacni waxaa la yidhaahdaa nas maa ay ladii kii ta'wiiluhu, awilaada la awilayo bimacnaa la fasirayaa, ta'wiilka tafsiir baa loo jeedaa, ee tanziiluhu soo dejintiisa uu yahay, mujarad in la soo dejiyey keliya baa macnihiisa lagu fahmayaa. waaba iska cadiyo, waa la iska garanayaa. haddiiba la soo dejiyey yacni macnihiisi waaba iska waadixo, waa la iska garanayaa. wa huwa isagu mushtaqun, waa mid laga soo dhambalo, laga soo ishtiqaaqay, min minasati alcaruusi, yacni minasada, minasa waxaa la yidhaahdaa yacni gabadha aroosada ah, kursi markaa dheer oo loo dhigi jiro, carabtu ay u dhigi jirtay, ayaa minasada la odhan jiray. caruusna waxa weeye hadda waxaa loo jeedaa yacni aroosadii baa loo jeedaa, oo waxa weeye ninka iyo gabadha mid walba waxa leeyahay caruus, waxbana ta lama geliyo, caruusatun lama yidhaahdo, ee waxa weeye ninkuna waa caruus, iyaduna waa caruus, yacni luqatu lcarab labadaba caruus baa la yidhahdaa. hadda laakiin carabtu lahajaadkay hadday ku hadlaan qaarkood, markaa ninkana waxay yidhaahdaan caruus bay yidhaahdaan, yacni gabadhana waxay yidhahdaan cariis bay yidhaahdaan, ninkii caruus bay yidhaahdaan, gabadhiina cariis bay yidhaahdaan. laakiin luqadii asalka ayda hore labadaba caruus baa la odhan jiray. inaguna deta baynu iska gelinaa marka, oo caruusad baynu dhahnaa. da'daasi waxa weeye de waa ta'diin bay ka jeedaan. wa huwa isagu mushtaqun, waa laga soo dhambalay yacni marka nas erayga la yidhaahdo, min minasati alcaruusi, yacni meeshii dheerayde gabadha caruusadii ku fadhiisan jirtay ayaa laga soo dhambalay. wa huwa minasadaasi alkursiyu, kursi dheer buu ahaa. halkana wuxuu kaga hadlayaa almujmal waalmubayin ama waalmubayan, labada mid walba waa loo baqdiyaa in ismi faacil laga dhigo, oo la yidhaaha mubayin bikasri lya, iyo in la yidhaha mubayan yacni bifatxi lya. marka la yidhaha mubayin oo ya-da la hoos dhigo, isagaa wax caddaynaya, marka la yidhaha mubayanna isagaa la caddaynaya, isaga ayaa la caddaynaya. oo dee ilaahay baa caddeeyaa loo jeeda, ama rasuulkiisii baa caddeeyaa loo jeeda, yacni marna naska laftiisii baa tabyiinkii lagu sifaynaya, oo la leeyahay isaga laftiisii baa wax caddaynaya. marka mujmal waxaa la yidhaahdaa wixii bayaan iyo caddayn u baahan baa mujmal la yidhaahdaa, siduu bayaanka ugu baahan yahayna waxay tahay yacni waxa weeye muraadkii looga jeeday baan waadix ahayn oo caddayn, oo muraadka looga jeeday baan la garanaynba, oo halkaasaa ishkaal ka yimid. oo muraadkii in la garan waaya maxay ka timaadaa? waxay ka timaadaa marka isaga xoyan in yacni eray mushtaraka la isticmaalo, ama tarkiibka inuu ishtiraak ku jiro, ama mufrad eray ahoo yacni ficila ama isima ama xarafa inuu ishtiraak ku jiro, macaani kala duwan loo isticmaalo, labadii macno aynay u kala awleysnayn, mid walba uu aqbali karo. masalan waxaa ka mid a yacni tarkiibka iyadoo murakabku yacni ishtiraak ku sugan yahay dalaaladiisa, alishtiraak fi dalaala, yacni waxa weeye ila an yacfuuna aw yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax, yacni dumarkii waxa weeye la mehersaday ee weliba meher loo cayimay, xoolo cayiman oo lagu mehersadayna ay jiraan, haddii markaa yacni sidaa lagu furo iyadan halkaa loo dhaafin, waxay yeelanayaan nus bay yeelanayaan meherkii. haddii loo tago meherkii oo dhan bay wada yeelanaysaa, haddii iyadaan loo tegin meherna loo carabaabay oo lagu heshiiyey la furo, kala barow badh bay yeelanaysaa meherkii. waxaa laga soo reebay ilaa an yacfuuna, haweenku inay cafiyaan oo barkaana saamaxaan mooyaane, barka iska bixiya ragow, inay iyagu cafiyaan mooyaane. aw yacfua aladii biyadihi cuqdatu nikaaxi, ama uu cafiyo kii gacantiisa ay ku jirtay guntinta guurku. halkaa ikhtilaaf baa fuqahadu yacni markaa isku khilaafeen, oo waxay yidhaahdeen kaa guntinta guurku gacantiisa ku jirtaa ma ninka gabadha loo meheriyeybaa, mise waxa weeye waa gabadha mas-uulkeedoo weligeedi weeye? labada midba marbay gacantiisa ay ku jirtay guntinta guurku. oo haddii loo meheriyo ee guntinta guurka ninkaa hayo, hadduu doono waa furi karaa, hadduu doonona waa dayn karaa. intaan gabadha la meherin ka horna guntinta guurku weligeed ku xidhnayd, oo laa nikaaxa ilaa biweliyi, ila gabadhan waxa weeye marka isaga yacni aan weli meherin, yacni guurkeedu asix maaye, laa nikaaxa ilaa biweliyi. marka fuqahada qaar ba mid bay ku tageen, marka waxaa ku jira xoogaa ijmaal baa ku jira, yacni culamadu saasay yidhahdeen. laakiin calaa kulli xaal, taas oo kale waxaa loo badiyaa in looga jeedo ninka, oo macnuhu wuxuu u dhacayaa inay haweenku cafiyaan oo meherkii saamaxaan mooyaane nus siiya, ama waxa weeye ninkii gabadha qabay inuu saamaxo, bimacnaa waxa weeye meherkii uu markaa u buura gareeyo oo yidhahdo waxba kaa kala goosan maayo wada qaado, yacni waxa weeye oo isaguna markaa inta uu cafinayo waxaa looga jeedaa inuu ugu daro oo uba buura gareeyo, saasaa looga jeedaa. waxaa ka mid a marka erayada uu ku sugan yahay ijmaalku erayga quruu, walmutallaqaat yatarabasna bianfusihinna thalaathata quruu, erayga qari ama qur'iba waxaa loo isticmaalaa laba macne. qari caadadana waa la yidhaahdaa, dhiigga caadada la yidhaahdo, daahirnimada dumarku ay daahirka noqdaana dhiiggii caadada ka daahir noqdaanna waa la yidhahdaa. labaduba marka mid walba waxaa la yidhaahdaa, mid walba waxaa la yidhahdaa qari baa la yidhahdaa. qari iyo qur'ina waa luqataano, midna quru' baa lagu jamciyaa, midna aqraa baa lagu jamciyaa. waayahay marka waxa weeye fuqahadii waa isku khilaafeen, oo qaarna saddex caaday ku xambaareen, saddex dhiig, saddex caado, qaarna saddex goor inay caadadii ka daahir noqdaan bay ku xambaareen. dee waa iskhilaafaysaa oo waqtigu waa kala badnaanaya. waxaa kaloo la isku khilaafay famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu, min too xaraf ah ayaa waxay aqbali kartaa in looga jeedo ibtidaau lghaaya, waxay kaloo aqbali kartaa in mintu tabciidiyo looga jeedo oo badhnimo ay tilmaamayso. marka waxa weye fuqahadii taana waa isku khilaafeenoo shayga markaad gagabaysanayso waxaad yacni meeshaad ku gagabaysanayso in wax kaa soo raacaana gacmaha aad ku dhufatay in wax kaa soo raacaan ma sharti baa, mise sharti ma ahee gidaar maraasan haddaad sidaa gacmaha ugu dhufato aan waxba kaa soo raacin waad ku gagabaysan kartaa. fuqahadii labada qowlba waa leeyihiin oo madaahibtii baa isku khilaaftay. sababtay isku khilaafeenna waxay tahay madaahibta qaarkoodna waxay ku xambaareen minhu in looga jeedo tabciid, oo shaaficiyadaaba ka mid a, oo waxay yidhaahdeen wax ka mid a meeshaad yacni gagabaysiga gacmaha ku dhufanayso waa in wuxuun kaa soo raacaan arladii ka midi, ama boor ha ahaato, ama wuxuun yacni markaad ciid ha ahaato, wuxuun ka mid waa inay kaa soo raacaan, oo mintaa tabciida bay yidhahdeen. qaarna waxay yidhaahdeen madaahibta qaarkoodna mintu waa ibtidaau lghaaya, oo waxaa looga jeedaa yacni waxaa masaxdaan wejiyadiin iyo gacmihiin idinkoo ka soo bilaabaya gacmihiin iyo wejiyadiinna, dee inaa waxa weeye markaa saciidka ku dhufataan. marka xagga saciidka waa inay gacmuhu ka yimaadaan oo ay soo taabteen yacni, oo mintu waxay leeyihin waa ibtidaau lghaaya. waxaa la mid a wamsaxuu biru'uusikum, madaxyadiina masaxa. bacdu mali tabciid baayo waxay tilmaamaysaa bacda ru'uusikum, madaxii wax ka mida masaxa miyaa looga jeedaa, mise bacdu waa ilsaaqo, waxaa looga jeedaa idinkoo gacmihiina ku dhajinaaya yacni madaxa, yani masaxa. shaaficiyadu waxay yidhaahdeen baadu waxa weeye waa litabciid, yani marka luqawiyiinta badankoodina waaba diideen ba tabciid la yidhahda inay jirto. marka calaa haada bay ku dhiseen in waxa weeye wuxuun madaxa ka mid a ay qaarkood yidhahdeen saddex tin, qaarkoodna ay yidhahdeen hal tin, haddii uun la taabsiiyo biyaha waa saxaysa ay yidhahdeen. laakiin marnaba inuu nebigu sidaas sameeyey ma dhicin, oo madaxa intuu masaxay isagaan cimaamadda ku taam yeelin inuu intaa ku kaaftoomay ma dhicin. sidaas aawadeed sunnada rasuulku sala allahu aleyhi wasalam waxay caddaysay in waxa weeye madaxa bar ka mida inta la masaxo iyadaan cimaamadda la sii lagu sii taam yeelin oo lagu sii dhammaystirin inaynay markaa waxa weeye markaa sunnadii camaliga ahayd rasuulka ka dhicin sala allahu aleyhi wasalam. qayb madaxa ka mid a inuu ku kaaftoomay isagaan marka waxa weye cimaamadda baaqigii aan marin. waxay shaaficiyadu cuskadeen haddii waxa weeye taa lafteedaaba noo daliilo mar hadduu madaxii wax masaxay inta kale cimaamaddan uu marinayaa dee waxa weeye ma tilmaamayso ma tilmaamayso madaxoo dhan in la masaxo, oo haddii madaxoo dhan in la masaxo ay waajib tahay cimaamaddu shay munfasila weeyo qofka aan ka mid ahayn, sidaas awadeed may asaxdeen in cimaamadda la masaxo. laakiin wejigaa waxaa ku sugan nadar yacni ayaa ku jira, yacni sababkuna waxay tahay inay asaxayso. weliba markaa riwaayadka qaarkood culimmadu waxay ka daliishadaan yacni masaxaad aanu madaxa masixin oo yacni daahir ku ah markay tahay cimaamaddo keliya inuu masaxayna inay jirto. yacni waxa weeye xadiidkii tilmaamaya waxaa nala amray inaanu masaxno yacni bilcafaa'ibi waatasaakhiib, wax madaxa lama shiibin, cimaamadaha iyo yacni khufafka inaanu masaxno ayaa nala amray. marka waxa weeye dee adinkaba miyaan la odhan karin haddii maydhistiisu waajib tahay khufaynka in la masaxa may asaxdeen, ila qofku wax qofka ka mida ma ahe, waa munfasile, cimaamadda muxuu kaga duwan yahay. calaa kulli xaal yacni munaaqashatu laqwaal iyo tarjiic hadda uma jeedno, waxaad moodaa inaan mawduuci ka baxay. yacni hadda waxa weye masaa'isha iyo qawaacidda usuulka in la fahmaa muraadku yahay. tarjiixa qofku marka waxa weeye mas'alada raacraaco sidii u raajix noqota yacni marka ha eego waayahay. wuxuu kaloo ijmaalku ku iman karaa in waxa weeye shayga sifadiisa iyo kayfiyadiisa iyo qaabkiisa inaan la garanayn. wa aqiimu salaata, salaad waa la garanayaa inay tahay cibaado, oo dee waxa weeye salaa waa maxay? salaa sharciya, asalaatu sharciya wa cibaadatu daatu aqwaalin wa afcaali makhsuusa muftataxatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliim, waa sidaas wey. laakiin haddana kayfkii iyo qaabkii iyo sifadii loo tukanayayba ijmaal ku jiraayo aan la garanayn. saas awadee nebigu sala allahu aleyh wasalam waa caddeeyey, salluu kamaa ra'aytumuunii usallii, saasuu ku caddeeyey. waxaa kaloo ijmaalku ka iman karaa miqdaarkiisa shayga inaan la garanayn, qadarkiisa. wa aatu zakaata, zakada bixiya, qadarka la bixinayo aayadda kama cadda. in zake la bixiya inay waajib tahay waa muuqata, laakiin qadarka la bixinaya intay tahay aayadda kama muuqato. saas awadee axaadiistaa caddaysay oo bayaanisay yacni qadarka la bixinayo ayay waadixisay oo caddaysay. marka nas wuxuu inoo sheegay haddaba dalaalaatu alfaad buu gelayaan bayaankiina intii aynu sheegnay, dee waxa weeye aayad wax waa lagu caddayn karaa, xadiis waa lagu caddayn karaa, mid mutawaatira, mid aaxaada, mid walba waxaa wax caddayn karaa waxa weeye marka isagaa yacni qowl, waxaa caddayn karaa ficil uu rasuulku sameeyo sala allahu aleyh wasalam, waxaa wax caddayn karaa tilmaan uu wax tilmaamo, ashahru yakunu haakada wa haakada, yacni waxa weeye bishu saana waa noqotaa, saana waa noqota. markaasuu 29 tilmaamay nebigu sala allahu aleyh wasalam, ishaara wax caddaysa oo lagu tilmaama, ficil baa wax lagu caddaya, salluu kamaa ra'aytumuunii usallii, ficilkaa mubayinuu caddaynaya, khuduu canii manaasikakum, ficilkaa caddaynaya sida loo xajinayo, mubayinkii ficil buu noqday. waxa wax caddaynaya wuxuu noqon karaa mafhuum, manduuq buu noqon karaa, mafhuum baa wax caddayn karaa. takhsiisaadka laftoodu dhammaantood waa tabyiin, waa nooc bayaanka ka mid a. yani taqsiisaadka aynu soo marnay amhiladan ay soo aragnay waa nooc bayaanka ka mid a. dalalaatu alfaad haddaynu usoo noqono, mid waxaa la yidhahdaa nas, mid waxaa la yidhahdaa nas. naska waxa weeye waxaa la yidhahdaa waa shayga macno qura mooyaane mid labaadba aan aqbali karin. waxaa la yidhahdaa nas bale waa ku cadyahay, yani waa ku cadyahay, si kaleba ma aqbali karo. waxaa la yidhahdaa kaa nas baa la yidhahdaa. والمجمل مجمل كما استقر ووحي أباهدي إلى البيان عدين أباهدي والبيان بيان كما عدين إخراج شيء شيء إن لغا بحيا لها من حيز الإشكال يعني مكان كأما ميش مدمد كتشرو أشكال شيء واقر صومي بأن لغا تشيدا أشكال ومحي همزد والد دخول ومحال لغا تلماما يدخل في أشكاله وحياله لنو عاهاب ونحق ليو يعني مركان لغا قرواي hadduu waxa weeye dee tuka kaa tago oo waxa weeye tukayaal kale uu kaa dhexgalo ma ka garanaysaa? yacni waxa weeye shaygu shay la noocaan waxba kaga soocnayn oo amaarad ka lahayn hadduu dhex galo dee waxa markaa inaan laga garan baa laga yaabaa. marka ashkale waxaa looga jeedaa dakhala fii ashkaalihi, waxyaalihii la noocaahaabuu dhex galayo waa ku qarsoomo laga soo saari waay. marka wax khafaa baa laga tilmaamay iyo qarsooni min xayisi lishkaali, meesha madmadowga inuu markaa ka baxo iyo qarsoonista, ilaa xayisi tajalli, meesha muuqadkana uu baxo iyo duhuurka. wannasu, naskuna maa laa yaxtamil, waa waxaan aqbalayni ilaa macnan, macno mooyaane waaxidan keliya mooye mid labaad aan aqbalay ayaa la yidhaahdaa naska. wa qiila, waxaa la yaha maa ta'wiiluhu, waa wuxuu ta'wiilkiisu yahay. ta'wiil waxaa looga jeedaa tafsiir, waa wuxuu tafsiirkiisu yahay tanziiluhu, soo dejinta la soo dejiyey. mujarad in la soo dejiyey keliya waxay ku filan tahay macnihiisa in layska garto, tafsiir ba uma baahno, waaba iska fasiran yahay. haddiiba la soo dejiyey lama fahan. kaasaa waxaa la yidhaahdaa yacni nas, macnaha hore markiisa markaa si cad oo waadaxsan. wa huwa, isagu markaa nasku, mushtaqun, waa mid laga soo dhambalay min minasati alcaruusi, yacni minasati alcaruus, yacni meesha sare ee markaa gabadha caruusadda ah la saari jiray ayaa markaa laga soo dhambalay. waxaa looga jeedaa nasku adilada kale xagga wuduuxa waa kaga sarreeya. wa huwa minasadaasi alkursiyu, kursigii weeye, waa kursi dheer buu ahaayo gabadha caruusadda ay saari jireen. waadaahiru, aldaahiru walmuawal, waadaahiru daahirku maxtamala, waa wixii aqbala amrayni laba arrin, oo axaduhumaa midkood adharu uu muuqad badan yahay, min alaakhari ka kale ka muuqad badan yahay. kaasaa waxaa leeyahay daahir. wa yuawalu, waa la awilaa, adaahiru daahirkana waa la awilaa, biddaliili, daliil baa lagu awilaa, daliil daraadii baa lagu awilaa, haddaan daliil jirin in la awilaa ma banaana. wa yusamaa, waxaa lagu magacaabaa kaa daliilka lagu awilayana, adaahiru biddaliil, yacni kii markaa daliil kale oo raacay daahirku noqday baa la yidhahdaa oo lagu magacaaba. halkana wuxuu kaga hadlayaa dalalatu alfaad buu ka warramayey. nas wuxuu ahaa waa maa laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan, macno qura mooye mid labaad kaan aqbali karin baa nas la yidhahdaa. daahirna maxaa la yidhahdaa? laba macno aqbali karaa, laakiin mid baa sii muuqad badan oo marka la itlaaqee la sheego macnaha soo degdegaya, soo dheeraynaya, waa macnaha daahirka ah, waa macnaha daahirka ah. wa aqiimu asalaa, marka la yidhahdo masalan asalaa waa lafdi sharci ah, macno lugawiyana waa leedahay, macnaha lugawiyeleeda waa duc, wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum. marka haddaba marka salaad layna amro, qariine ka leexise haddaan la helin, waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo cibaadadii macruufka ahayd ee la yaqaanay, cibaadadii oraahyada iyo ficilada ka koobnayd ee allahu akbar lagu geli jiray, assalaamu calaykumna laga bixi jiray. wa aqiimu asalaa waa lafdi sharci ah. sidaasi khilaafsan waxaa lagu xambaari karaa oo la odhan karaa ducaa looga jeedaa haddii qariino ama amaarad loo hayo. haddii kale sidaasaa lagu xambaaraya in looga jeedo cibaadada macruufka ah ee oraahyada iyo ficilada u saaxiibka ee allahu akbar lagu qalo wahlu majara. masalan markuu ilaahay yidhi wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum. halkaasoo kale amaarad baa jirta inaan looga jeedin cibaadadii oraahyada iyo ficilada u saaxiibka ahayd ee allahu akbar lagu geli jiray. way haddii taa la yidhahdo maxay noqonaysaa? ku tukay noqonaysaa, oo dambiyay dhinteen maxaa loogu tukanaya? ya dil buu yidhahdo markaa hebel salli calayhi arbacan, afar ku tuko, an afar goor ku takbiro allahu akbar dheh, bimacnaa amwaada ku xisaabi dadka dhintay. waa calaamad culammadu markaa jarxina u isticmaalaan salli calayhi arbacan, qof laga quustay yidhahdaan